अज्ञान का निवृत्ति का है वृत्ति, अज्ञान के विरुद्ध ही जिसके पर शंका ही अभिजित अहम ऐसे वृत्ति अहम आकार वृत्ति है उसका अज्ञान की निवृत्ति हो जानी चाहिए। चैतन्य अज्ञान कैसे रहेगा? और घट ज्ञान होने पर घटावचन चैतन्य विषय का ज्ञान हुआ तो चैतन्य विषय का अज्ञान की निवृत्ति हो जानी चाहिए। इसके ऊपर सिद्धांति ने कहा विशिष्ट चैतन्य विषय के वृत्ति से शुद्ध चैतन्य अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। घटावचन चैतन्य विषय के है घटावचन चैतन्य विषय वृत्ति है अज्ञान तो केवल चैतन्य में है समान विषय का नहीं होने से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। घटावचन चैतन्य ज्ञान से घट ज्ञान से पूरा विशिष्ट ऐसे मानेंगे विशिष्ट घट विशिष्ट चैतन्य की ज्ञान होने से यदि चैतन्य ज्ञान नष्ट नहीं हो दंड विशिष्ट चैत्र के ज्ञान होने पर चैत्र ज्ञान की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। दंडी चैत्र से ज्ञान होगा तो चैत्र विषय का ज्ञान की निवृत्ति होगी। दंडी चैत्र से ज्ञान हुआ दंडी चैत्र ज्ञान होने पर केवल चैत्र विषय का ज्ञान नष्ट होगा नहीं तो चैत्र में संदेह होना चाहिए। दंडी चैत्र ज्ञान होने के बाद संदेह होता है चैत्र अस्थि न तो चैत्र विषय का ज्ञान नष्ट होता है। तो केवल चैत्र विषय का ज्ञान भी दंड विशिष्ट चैत्र विषय के ज्ञान से नष्ट होता है। इसलिए केवल चैतन्य विषय का ज्ञान की निवृत्ति घट विशिष्ट चैतन्य के ज्ञान से नष्ट होनी चाहिए। घट घटावचन चैतन्य के वृत्ति से चैतन्य ज्ञान नष्ट होना चाहिए। घट विशिष्ट आकाश घटाकाश ज्ञान होने पर आकाश का तो ज्ञान होता है तो महाकाश ज्ञान नहीं होता है। किस लिए? क्योंकि आकाश में महत्व का अज्ञान महत्व के अज्ञान होने से घटाकाश ज्ञान होने से महाकाश ज्ञान नहीं होता है। नहीं तो घट विशिष्ट आकाश का ज्ञान होने पर महाकाश का भी ज्ञान हो महाकाश ज्ञान क्यों नहीं होता है? आकाश में महत्व है इसे ज्ञान नहीं होने से। अतएव आकाश को ज्ञात ही थी प्रतीति घट आकाश ज्ञान होने पर आकाश न ज्ञात ऐसे नहीं आकाश ज्ञात ऐसी प्रतीति होती है। दंडी चैत्र से ज्ञान होने पर चैत्र ज्ञात ऐसे व्यवहार होता है चैत्र ज्ञात न तो श्रवणादिजन्य वृत्ति और ज्ञान विरुद्धि सिद्धांत कहेगा पूर्व विशिष्ट का निराकरण करता है। श्रवणादिजन्य वृत्ति और ज्ञान का अज्ञान से अज्ञान की विरुद्धि इतना यदि ब्रह्म कालीन अपरुच ज्ञान अनधिक विषय ज्ञान है न कारणांतर जनना अज्ञान निवृत्तो अति प्रसंग अज्ञान निवृत्तो अति प्रसंगा। यदि श्रवणादिजन्य वृत्ति अज्ञान की वृद्धि मानेंगे ब्रह्म काल में जो अपरुच ज्ञान होता है ब्रह्म कालीन अपरुच ज्ञान से अनधिक विषय ज्ञान वो अपरुच ज्ञान से अधिक विषय का नहीं समान विषय के ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। जिस विषय का भ्रम है उस विषय के ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है। कारणांतर जनना भी अन्य कारण से होने पर भी भ्रम का जिस विषय का है उस विषय के ज्ञान से रज्जु में रज्जु के अज्ञान से सर्प भ्रम हुआ तो रज्जु ज्ञान से सर्प अज्ञान की रज्जु अज्ञान की सर्प भ्रम की निवृत्ति होती है। तो किसी कारण से हो कारणांतर वृत्ति हो अन्य कारण से होने पर भी ब्रह्म कालीन अपरिचित ज्ञान से अनधिक विषय का ज्ञान समान विषय के ज्ञान से अन्य कारण से होने पर भी अज्ञान की निवृत्ति होनी चाहिए। यदि अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी मानेगा अज्ञान से अनिवृत्त हो अति प्रसंग सुतो रजतो नास्ति निश्चय हो गया रजम सर्प नास्ति निश्चय हो गया निश्चय होने पर भी ब्रह्म की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अन्य कारण से नहीं श्रवणादिजन्य ही वृत्ति अज्ञान का निवृत्ति का मानेंगे तो सुतो रजत नास्ति के बाद ज्ञान होने पर ही ब्रह्म रहे विशेष कारण से जन्य होगा ज्ञान तभी उसकी निवृत्ति होगी। जब तक विशेष कारण जन्य ज्ञान नहीं हो सुतो रजत नास्ति निश्चय हो गया तो सर्प की अनुभूति होनी चाहिए रजत की अनुभूति होनी चाहिए भ्रम रहे पता है ब्रह्म रजत नास्ति निश्चय होने के बाद ब्रह्म की अनुभूति होगी, सामने देखता ही तो रजत निश्चय हो गया, अर्थ सुख तो रजत नास्ति निश्चय हो गया, निश्चय होने पर रजत ब्रह्म रहेगा नहीं रहता है। अभी कारण विशेष से ज्ञान होने पर ही ब्रह्म की निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति मानेंगे, तो वहाँ भी ब्रह्म चले अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो, विशेष कारण से ज्ञान होगा तब नवृत्त होगा। जब स्पष्ट ब्रह्म का ज्ञान यदि हो जाए, चैतन्य का ज्ञान होने पर भी अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, आप कहोगे श्रवणादि से ज्ञान होने पर नष्ट होगा, तो किसी भी प्रकार ज्ञान होने से यदि नष्ट नहीं हो तो रज्जु में सर्पने से निश्चय हो गया, बाद होने के बाद भी सामने ये रज्जु है सर्पने निश्चय होने के बाद भी रज्जु में सर्पने निश्चय हो गया तो सर्प भ्रम की अनुभूति हो जाए, विशेष कारण से उत्पन्न ज्ञान होगा तो नष्ट होगा, ये अति प्रसंग है। और भी दो से अनधिक विषय से श्रवणादि वैरख्या, यदि अधिक विषय कहीं समान विषय को मानेंगे, ब्रह्म काल में जितने अपरिचित ज्ञान होता था उससे समान विषय ज्ञान से उसकी निवृत्ति मानेंगी, तो समान विषय ज्ञान तो ब्रह्म काल में होता था, अलग से श्रवण मनन की क्या आवश्यकता है, समान विषय ज्ञान से निवृत्ति होती है, जो ज्ञान ब्रह्म काल में हुआ ब्रह्म ज्ञान समान विषय के तो उसी ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जाए। सत्यता पाता यदि ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, समान विषय ज्ञान की निवृत्ति होगी, तो जो अधिष्ठान सामान्य ज्ञान से निवृत्ति होगा, अधिष्ठान का ज्ञान से सामान्य अधिष्ठान के सामान्य ज्ञान से नष्ट नहीं हो तो प्रपंच सत्य हो जाएगा, श्रवणादि ज्ञान होने से नष्ट नवृत्त होगा। अन्य ज्ञान अधिष्ठान विषय का सामान्य ज्ञान से यदि प्रपंच की निवृत्ति नहीं हो तो प्रपंच क्या होगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म सर्प आदि की निवृत्ति अधिष्ठान सामान्य ज्ञान से होती है, यदि अधिष्ठान सामान्य ज्ञान से निवृत्ति नहीं हो तो प्रपंच सत्य हो जाएगा। इति चेत सिद्धांत उत्तर देता है न यावंती ज्ञानानि तावंती अज्ञानानि इति मते, एक मत है जितने ज्ञान इतने अज्ञान, एक ज्ञान से एक अज्ञान नष्ट होगा और फिर ज्ञान होगा तो अज्ञान नष्ट होगा, नहीं तो एक बार घट का ज्ञान हो गया, घट ज्ञान होने के बाद फिर दो दिन के बाद घट का ज्ञान फिर हो सकता है, उसको प्रमाण चाहिए, घट उसके पहले अज्ञान हो तो ज्ञान किससे अज्ञान की नहीं होती होगी, पहले यदि घट का ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया आगे कभी भी घट का अज्ञान नहीं होना चाहिए, घट का भान होना चाहिए, होता है। इसलिए जितने ज्ञान इतने अज्ञान तार्किक लोग मानते हैं, घट का ज्ञान जितने बार होगा वो ज्ञान व्यक्ति अलग है, उसी ज्ञान से उसी ज्ञान का प्रागभाव नष्ट होगा, और प्रागभाव मानते अलग अलग, जितने ज्ञान इतने ज्ञान का प्रागभाव, वेदांति भी कहते जितने ज्ञान इतने अज्ञान, अज्ञान उनसे अलग अलग बहुत अज्ञान है, इति मते अज्ञान विशेष एक अज्ञान विशेष ही ब्रह्माकार वृत्ति से नष्ट होता है, विशेष अज्ञान सब अज्ञान नहीं, विशिष्ट गोचर वृत्ति से जैसे दंडी चैत्र है ये विशिष्ट वृत्ति है, विशिष्ट वृत्ति से विशिष्ट अज्ञान नष्ट होगा, अज्ञान विशेष नष्ट होगा, एक मत हुआ जितने ज्ञान इतना ज्ञान। और एक ही अज्ञान यदि मानेंगे, एक अज्ञान पक्ष में रज्जु ज्ञान होने के बाद रज्जु अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, रज्जु अज्ञान अभिभूत हो जाता है दब जाता है, ये एक मानते एक अज्ञान पक्ष में यदि घट ज्ञान होने पर घट का ज्ञान नष्ट हो गया और कहीं भी अज्ञान नहीं रहना चाहिए, अज्ञान एक है, इसलिए वहाँ अलग अलग जो अज्ञान कहते हैं अवस्था विशेष शक्ति विशेष व अविद्यागत, अविद्यागत अवस्था विशेष शक्ति विशेष मानते हैं, घट का ज्ञान होने पर अज्ञान के एक अवस्था की निवृत्ति हुई, एक शक्ति की निवृत्ति हुई, पूरा अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है, ऐसे समाधान करते हैं। पूरा ब्रह्म ज्ञान होने पर अंत में सब अज्ञान की निवृत्ति होगी। विशिष्ट गोचर वृत्तिया निवर्तते हो, विशिष्ट गोचर वृत्ति अहम आकार वृत्ति, अहम इस प्रकार की वृत्ति होती है, उससे कोई विशेष अविद्या का अवस्था विशेष की निवृत्ति होती है। प्रपंच निदान भूतम, प्रपंच का कारण जो मूलाज्ञान है वो नष्ट नहीं होता है अहम इसी वृत्ति के द्वारा घटा इसी वृत्ति के द्वारा तत्वमसादि वाक्यजन्य अखंडार्थ गोचर वृत्ति निवृत्तम अज्ञानम परम अवशिष्यते। अज्ञानम निवर्त्यम किसके द्वारा? वृत्तिया वृत्ति निवर्त्यम अज्ञानम। वृत्ति किसे उत्पन्न होगी? तत्वमसादि वाक्यजन्य, तत्वमसादि वाक्य से जन्य वृत्ति। वृत्ति किस विषय के है? अखंडार्थ गोचरा, अखंडार्थ को विषय करने वाली जो वृत्ति है, वृत्ति की उत्पत्ति किससे होगी? तत्वमसादि वाक्य वाक्यजन्य अखंडार्थ गोचरा वृत्ति के द्वारा निवर्त्यम अज्ञानम परम अवकेवल रहता है। अखंड ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं ना, अखंड ब्रह्माकार वृत्ति। अखंड ब्रह्माकार वृत्ति का क्या अर्थ है? ब्रह्माकार वृत्ति कितने दिन रहना चाहिए अज्ञान निवृत्ति होने के लिए? अखंड ब्रह्माकार वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति कितने दिन में ब्रह्माकार वृत्ति रहने पर अज्ञान की निवृत्ति होगी? 7 दिन 15 दिन 21 दिन बैठेंगे तभी अज्ञान की निवृत्ति होगी। कितने? तो अखंड किसने दिया? संबंध अनु है तो अखंड क्या है? अखंड ब्रह्म कौन है? वृत्ति अखंड है या ब्रह्म अखंड है? आकार अखंड है, ब्रह्म का विशेषण है, वृत्ति का नहीं। अखंड ब्रह्माकार वृत्ति में तो वृत्ति अखंड होनी चाहिए, ये अर्थ नहीं कि वृत्ति लगातार बैठे 7 दिन बैठेगा समाधि में तब ज्ञान हो जाएगा, ये अर्थ नहीं। योग मार्ग में तो निर्विकल समाधि कोई जैसे बैठे। अखंड ब्रह्माकार वृत्ति का अर्थ नहीं वृत्ति अखंड होनी चाहिए, लगातार वृत्ति 7 दिन 21 दिन चले तो ज्ञान की निवृत्ति, ऐसा नहीं। ऐसा अभ्यास करते करते ब्रह्माकार वृत्ति होती है, नष्ट होती है, सब ठीक है। किंतु ब्रह्माकार वृत्ति चरम ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति होगी। संशय विपर नष्ट होने पर कोई नहीं कि लगातार इतने समय वृत्ति चले तो अज्ञान की निवृत्ति, ऐसा नहीं। इसलिए अखंड शब्द विशेषण जो अखंड विशेषण ब्रह्म का, अखंडम यद ब्रह्म तदगोचर तदाकार वृत्ति, ये देखो इसमें स्पष्ट कर दिया। अखंडार्थ गोचर, अखंड अर्थ है ब्रह्म, ऐसे ब्रह्म गोचर वृत्ति, अखंड ब्रह्म को विषय करने वाली वृत्ति। अखंड ब्रह्म संस्कृत अर्थ नहीं, स्वयं शुद्ध स्वरूप चिद रूप, उसको विषय करने वाली वृत्ति के द्वारा निवर्त्यम जो अज्ञान। अज्ञान क्या करता है? प्रपंच निदान भूतम, प्रपंच का कारण है वो अज्ञान रहता है। विशिष्ट गोचर अहम आकार वृत्ति से उसकी निवृत्ति नहीं होती, अथवा घट ज्ञान से निवृत्ति नहीं होती। भेद ब्रह्म से अनुभूय अभियान साहब, अहम इसी ज्ञान होने के बाद भेद ब्रह्म होता है नहीं हुआ? अहम इसे ज्ञान होने के बाद भेद ब्रह्म होता है नहीं होता है? तो भेद ब्रह्म से अनुभूय, अहम इसे ज्ञान होने के बाद उससे भेद ब्रह्म नष्ट नहीं होता है, इसलिए वो संसार कारण अज्ञान रहता है। यथा अयमिति पूर्व पिछले ने कहा था, अहम ऐसे ज्ञान आत्माकार ज्ञान अभी होता है तो अज्ञान की निवृत्ति क्यों नहीं होती? तो ये बताया, ये तो विशिष्ट गोचर वृत्ति से अहम आकार वृत्ति से अज्ञान के अवस्था विशेष की निवृत्ति होगी, किंतु जो संसार का कारण रूप जो ज्ञान उसकी निवृत्ति नहीं होती। यथा अयम इति ज्ञान तत्र अज्ञान निवृत्ति, अयम ऐसे ज्ञान हुआ किसी व्यक्ति को देखकर अयम ज्ञान होने पर तद विषय अज्ञान की निवृत्ति हुए नहीं, निवृत्ति होने पर भी स्वयं इति अभेद गोचर वृत्ति निवृत्ति अज्ञान अवशिष्य थे। सो अयम और अयम दोनों में कोई भेद है कि इदम पुष्पम ये ज्ञान हो गया और तदेव इदम ये भिन्न है। इदम तो हो गया सामान्य कोयला, इदम पुष्पम किन जो पहले था वही है या तदेव इदम, ये प्रतिज्ञा है। अयम ज्ञान से अयम का ज्ञान तो नष्ट हो गया, इन सोयम इस ज्ञान से जो ज्ञान नष्ट होता है वह ज्ञान अयम ज्ञान से नष्ट होगा? देखो अयम इति ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होने पर भी स्वयं इति अभेद गोचर वृत्ति निवृत्ति अज्ञान अवशिष्य थे। स्वयं इति अभेद को विषय करने वाली जो वृत्ति है इसी वृत्ति के द्वारा निवृत्त होता अज्ञान, वह ज्ञान अयम ज्ञान से नष्ट होता है नहीं है? नहीं होता। अयम इति ज्ञान से अभेद विषय का ज्ञान नष्ट होता है अज्ञान अवशिष्य थे। हाँ एकाग्रता करो सुनो, स्वयमिति अभेद गोचर वृत्ति, अभेद को विषय करने वाली जो वृत्ति है, वृत्ति के द्वारा निवर्त्य जो अज्ञानम, अज्ञानम अयमिति ज्ञाना तो निवर्त्यते न वा न निवर्त्यते अवशिष्यते। तथा च विषयकृत विशेष अभावेति, अयम ज्ञान में तो अयम है, स्वयं ज्ञान में तो ये तो दो है क्या, स्वयं दो है, एक है विषयकृत विशेष न जीवन पर भी कारण विशेष जन्य विशेषण निवर्तक थे, कारण विशेष जन्य होकर के विशेष ज्ञान से निवृत्त होता है। अभेद गोचर ज्ञान भिन्न, अयम विषय ज्ञान भिन्न है। तो पूर्व पीछे ने कहा यदि विशेष कारण से निवर्तक मानेंगे, श्रवण व्यर्थ उत्तर दिया था, व्यर्थ नहीं, श्रवण जन्य ज्ञान से निवृत्ति होगी और विषय सत्य हो जाएगा, सत्यता आपत्ति निरस्ता। क्या इसे ज्ञान अधिष्ठान विषय के ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई तो प्रपंच सत्य हो जाएगा। अहम इसे आत्म विषय के ज्ञान होने से यदि अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई तो प्रपंच सत्य हो जाएगा, ये निरस्त हुआ। श्रवणादिजन्य अभेद अखंड ब्रह्माकार ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। अन्यथा स्वयं इतरापि अगते, नहीं तो स्वयं इसमें भी कोई गति नहीं है। अयम इस अधिष्ठान का ज्ञान हुआ, अयम इस अधिष्ठान ज्ञान से स्वयं इसी अभेद विषय का ज्ञान जन्य ज्ञान निवर्त्य जो अज्ञान, वह ज्ञान अयम इस ज्ञान से नष्ट होता है, नहीं होता है तो वहाँ क्यों नष्ट नहीं हुआ और भेद सत्य हो जाएगा, ऐसा नहीं। अयम इस ज्ञान से अधिष्ठान विषय का ज्ञान तो हुआ किंतु के साथ अभेद विषय के ज्ञान से निवृत्त होता है जो अज्ञान, वह ज्ञान अयम ज्ञान से नष्ट नहीं होता है। इस प्रकार अहम इसी ज्ञान से अज्ञान का अवस्था विशेष शक्ति विशेष की तरह निवृत्ति होगी, कि संसार कारण जो अज्ञान की निवृत्ति तत्वमस्यादि वाक्य से होता है, उसका वो अज्ञान का अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, अज्ञान रहता है। किंतु जीव विषया वृत्ति अभिद्यावृत्ति, जीव को विषय करने वाली जो वृत्ति है वो अंतकरण वृत्ति प्रमाण वृत्ति नहीं है, अहम आकार जो वृत्ति हुई, अहम ऐसे ज्ञान हुआ ना, यही प्रश्न था। अहम ऐसे ज्ञान हुआ तो अधिष्ठान आत्मा है, आत्म विषय की वृत्ति है, उससे अज्ञान की निवृत्ति क्यों नहीं होती, ये पूर्व विषय ने पूछा। तो ये जो वृत्ति अहम आकार वृत्ति जीव विषय वृत्ति है, अविद्या वृत्ति है, न तो प्रमाण वृत्ति, प्रमाण जन अंतकरण वृत्ति नहीं है, और अज्ञान का निवर्तक अभिजागृति है नहीं, प्रमाण वृत्ति तस्व अज्ञान वृद्धि तस्या कस्या प्रमाण वृत्ति से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है, साक्षी चैतन्य की तरह नहीं। तदुत्तम विवरण विवरण कहा गया जीवाकार अहम वृत्ति परिणता अंतकरण न जीव अभिद्यते, जीवाकार अहम वृत्ति, अहम वृत्ति परिणत अंत, अहम वृत्ति परिणत, अहम वृत्ति परिणाम होता है, अहम वृत्ति से परिणत वृत्याकार से परिणत अंतकरण के द्वारा जीव की अभिव्यक्ति होती है। इसका अर्थ कहते हैं अहम प्रकार का वृत्ति जो है अविद्या वृत्ति कहता से अर्थ, जीवाकार जो अहम वृत्ति है, जीवाकार अहम वृत्ति का तो अहम तो प्रकार का वृत्ति, अहम तो प्रकार का वृत्ति किसका ही परिणाम है वृत्ति अविद्या, अहम तो आकार का जीवाकार अहम तो प्रकार का जो वृत्ति अविद्या की वृत्ति है, इस अविद्या वृत्तया परिणत अंतकरण है ना, वृत्ति के द्वारा अविद्या वृत्ति से परिणत होता है अंतकरण है ना, अंतकरण परिणाम भूत ज्ञान रूप वृत्ति संसर्ग है ना, अंतकरण परिणाम भूत जो ज्ञान रूप वृत्ति है और ज्ञान वृत्ति के साथ संबंध होकर के अविद्या वृत्ति के साथ संबंध है ना, जीव अभिव्यक्त जीव की अभिव्यक्ति होती है। तया वृत्ति अविद्या वृत्ति से, अविद्या वृत्ति से अंतकरण परिणाम भूत ज्ञान रूप वृत्ति संबंध से जीव की अभिव्यक्ति होती है, जीव की अभिव्यक्ति साक्षी चैतन्य के द्वारा और अंतकरण परिणाम भूत ज्ञान रूप वृत्ति संसर्ग संबंध होकर के अविद्या वृत्ति से जीव की अभिव्यक्ति। इदम रजतम इस प्रकार, इदम प्रमाण वृत्ति है रजत अविद्या वृत्ति, रजत इधम रजत में रजत अविद्यावृत्ति अंतकरण वृत्ति है, अविद्या की चेतन है अविधम, तो अविद्यावृत्ति संबंध होकर के अंतकरण वृत्ति के द्वारा इदम रजत ज्ञान होता है। अंतकरण में अविद्या वृत्ति नहीं, अविद्या वृत्ति तो अविद्या नहीं, अविद्या के परिणाम अविद्या हुआ। एक अविद्या वृत्ति, एक अंतकरण वृत्ति। इदम रजत में जैसे इदम हो गया अंतकरण वृत्ति, रजत हो गया अविद्या वृत्ति, दोनों वृत्ति संबंध हो करके आध्यात्मिक संबंध है, दोनों का संबंध इसे वास्तव अज्ञान कारण अंतकरण कार्य है, तो दोनों के संबंध से इदम रजत ज्ञान होता है। अहम जो ज्ञान हुआ, इसी प्रकार यहाँ अहम आकार अविद्या वृत्ति हुई। अविद्या वृत्ति होने के बाद फिर अंतकरण का परिणाम होता है, जो ज्ञान रूप वृत्ति संबंध से जीव की अभिव्यक्ति होती है अहम, इसे ज्ञान होता है। तो एक अंतकरण परिणाम होता है ज्ञान, उसके साथ अविद्या वृत्ति के साथ संबंध होकर के, पर अविद्या वृत्ति होगी अहम आकार अविद्या वृत्ति देता है, जीवाकार अहंत प्रकार के अविद्या वृत्ति, उसी से तया परिणत अंतकरण अविद्या तया परिणत, वो अविद्या ही परिणत का परिणाम अंतकरण है। अंतकरण परिण अंतकरण है ना, अंतकरण परिणाम तो ज्ञान को वृत्ति संचरण, तो अविद्या से परिणत हो गया अंतकरण, अविद्या का परिणाम है, इस अंतकरण का परिणाम है ज्ञान, उसके साथ संबंध से जीव की अभिव्यक्ति होती है। अर्थात जीव तभी क्या होता है, साक्षी चैतन्य अलग अलग एक पक्ष में, एक पक्ष में एक ही साक्षी चैतन्य, एक ही साक्षी चैतन्य यदि मानेंगे अहम ऐसे ज्ञान होने पर साक्षी के द्वारा भान होगा तो सबके सुख दुख भान हो, इसे तत्त्व अंतकरण परिणाम के साथ अंतकरण के साथ तादात्म्य होकर के सुख दुख भान होता है। अंतकरण विशिष्ट प्रमाता भिन्न भी नहीं, प्रमाता के साथ तादात्म्य होकर सुख दुख भान होने से सुख दुख सबका भिन्न हुआ, प्रमाता भिन्न है। अंतकरण में जीव शब्द के वाक्यार्थ होता है क्या लक्ष्यार्थ होता है, लक्ष्यार्थ होता है अधिष्ठान चेतन कूटस्थ चेतन, वाक्यार्थ होता है चिदाभास होता है, अंतकरण में जो बुद्धि में चैतन्य का प्रतिम चिदाभास है उसको वाक्यार्थ कहते हैं, चिदाभास विशिष्ट अंतकरण को, अंतकणावचन चैतन्य को जीव कहा जाए, अंतकणावचन चैतन्य कहेंगे अवच्छेदवाद में अंतकणावचन चैतन्य कहेंगे, प्रमाति चैतन्य भी है और आभासवाद में चिराभास भी कहेंगे वाच्यार्थ, और शुद्ध चैतन्य लक्ष्यार्थ है, वाच्यार्थ केवल अंतकरण नहीं होगा अंतकणावचन चैतन्य, तो जीव की अभिव्यक्ति होती हाँ अहंकार अनुभूति अविद्यावृत्ति, जो साक्षी ज्ञान है ना, साक्षी ज्ञान है अविद्या वृत्ति प्रति उपहित चैतन्य साक्षी, वो साक्षी ज्ञान होता है, साक्षी ज्ञान होता है तो अहंकार है अंतकरण का परिणाम अहंकार, और तद विषय का वृत्ति होगी अविद्या वृत्ति, अहम आकार अविद्या वृत्ति किसके साक्षी की, अहंकार मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतकरण का एक वृत्ति है, उसको विषय करने वाला अविद्या वृत्ति हुई, अविद्या वृत्ति किस हुई अहंत प्रकार का अहम आकार, ये पहले दिया ना अहम आकार जीवाकार, जीव को विषय करने वाले अहंत प्रकार का अविद्या वृत्ति हुई, ये जो अविद्या वृत्ति हुई उसी वृत्ति के वृत्ति से तया परिणत अंतकरण, उससे अंतकरण परिणाम, अंतकरण का परिणाम होता है, उससे अंतकरण परिणाम होता जो ज्ञान रूप वृत्ति उससे जीव की अभिव्यक्ति, तो अविद्या वृत्ति पर उपहित चैतन्य है साक्षी, वो साक्षी के साथ जीव क्या है अंतकरण अविचन चैतन्य जीव होता है, तो अंतकरण रूप जो परिणाम है ज्ञान, परिणाम होता ज्ञान रूप वृत्ति संस्कृति के साथ संबंध होकर के जीव की अभिव्यक्ति होती, अंतकरण में अहम ऐसे अहमार वृत्ति होती, वृत्ति का ध्यान होगा साक्षी के द्वारा, अहमाकार वृत्ति अविद्या की नहीं, किसकी वृत्ति अंतकरण की वृत्ति, अहम अहम ऐसे जो अहंकार वो किसका परिणाम है अंतकरण है, उसको विषय करने वाले अविद्या वृत्ति होती है, तो इसे वृत्ति होकर के उसकी अभिवृत्ति होती है। हाँ ज्ञान वृत्ति करके अंतकरण का जो परिणाम होता है वो ज्ञान वृत्ति है, उसके साथ संबंध होकर साक्षी के द्वारा ही जीव की अभिवृत्ति होती है। तब तो अहम जो वृत्ति हुई ये है प्रमाण, अहंकार जो वृत्ति है वो प्रमाण वृत्ति नहीं है, अविद्या वृत्ति, जीव विषय की जो वृत्ति है वो किसकी वृत्ति है? अविद्या वृत्ति। अविद्या वृत्ति होने का उसके कारण अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, और प्रमाण वृत्ति के द्वारा ज्ञान की निवृत्ति ही दिखाया। जीव विषय वृत्ति और अविद्या वृत्ति, प्रमाण वृत्ति नहीं। तो जीव आकार अहम वृत्ति है, परिणत अंतकरण के जीव की अभिव्यक्ति कौन से? साक्षी चैतन्य के तो जीव की अभिव्यक्ति होती है। तो वो अहम वृत्ति है, अहम आकार अविद्या वृत्ति, अविद्या वृत्ति से परिणत जो अंतकरण रूप ज्ञान से जीव की अभिव्यक्ति होती है अंतकरण, क्योंकि अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य को जीव कहेंगे, अंतकरण चिदाभास विश्व अंतकरण को कहेंगे। तो खाली अविद्याकार वृत्ति हो गई अहम अहम विषय, अहंकार विषय जो अविद्या वृत्ति हुई उसके द्वारा भान होगा विषय कौन होगा? जीव। जीव जो विषय हो कौन है? अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य चिदाभास विश्व अंतकरण। तो तदा वृत्ति हो गया, जैसे घटाकार वृत्ति होती है, घट विषय की वृत्ति, घट ज्ञान अंतकरण का परिणाम घट विषय की वृत्ति है। इसी प्रकार यहाँ अहम को विषय करने वाली वृत्ति है, अहम को विषय करने वाले अहंकार को विषय करने वाली वृत्ति किसका परिणाम है? अविद्या है। अविद्या वृत्ति होती अहमाकार वृत्ति, और अहम क्या है? इसमें घटाकार वृत्ति हुई और अंतकरण का परिणाम घटाकार हुई। इसी प्रकार जीवाकार होगा अविद्या का परिणाम वृत्ति, अविद्या की वृत्ति जीवाकार होगा। और जीव क्या है? अंतकरणावचन चैतन्य। इस अंतकरणावचन जो है अंतकरणावचन चैतन्य के साथ अविद्या वृत्ति का संबंध, जैसे घट के साथ अंतकरण वृत्ति का संबंध हो करके घट के साथ अंतकरण वृत्ति का संसर्ग हुआ तो घटाकार वृत्ति हुई, घट का ज्ञान हुआ, प्रकाश हुआ। इसी प्रकार जीव के साथ अविद्या वृत्ति का संबंध होगा, अविद्या परिणाम वृत्ति अहमाकार वृत्ति, और अहमाकार जो अंतकरण के साथ उसी वृत्ति का संसर्ग होगा। अंतकरण का अवचन चैतन्य वही ज्ञान चैतन्य रूप ज्ञान है, वो अहमाकार जो वृत्ति है अहमाकार अविद्या वृत्ति है, वो वृत्ति का संबंध विषय के साथ, विषय वहाँ कौन है? जीव। अंतकरण अवचन चैतन्य जीव, उसके साथ संबंध होकर के अंतकरण का परिणाम होते जो ज्ञान रूप वृत्ति, ज्ञान रूप वृत्ति है, किंतु क्योंकि वहाँ घटाकार वृत्ति को ज्ञान कहते तो ज्ञान रूप ज्ञान तो वास्तव नहीं है, गौण ज्ञान वृत्ति के संसर्ग से ही जीव की अभिवृत्ति होती है। न तो घटोय ज्ञान न कर्म वृत्ति निवर्त्य अज्ञान वृत्ति निवर्तता, घटोय ज्ञान होता है, जो सर्व वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति होती वो अज्ञान का घटोय ज्ञान से निवृत्ति क्यों नहीं होती? नहीं जानना चाहिए अयम घट ज्ञान से इतना वाक्य तद अवच्छिन्न अज्ञान प्रयोजक अज्ञान विशेषादेरव तदवच्छिन्न ज्ञान निवर्त्य फलबल स्वीकारा। तदवच्छिन्न ज्ञान के द्वारा निवर्त्य होगा अज्ञान, घटावच्छिन्न ज्ञान के द्वारा निवर्त्य अज्ञान कौन होगा? तदवच्छिन्न अज्ञातत्व प्रयोजक अज्ञान विशेषक, तदवच्छिन्न घटावच्छिन्न अज्ञातत्व का प्रयोजक, घटावच्छिन्न में अज्ञातत्व प्रयोजक जो अज्ञान वो किसका ज्ञान है? घट का ज्ञान, घट के अज्ञान का ही घटावच्छिन्न चैतन्य ज्ञान से निवृत्त हुआ, घटावच्छिन्न चैतन्य का ज्ञान हुआ, घटावच्छिन्न चैतन्य का ज्ञान के द्वारा निवृत्त होगा। घटावच्छिन्न जो अज्ञात तथा प्रयोजक अज्ञान है, अज्ञान कौन है? घट विषय का ज्ञान, उसकी निवृत्ति होगी। तद अवच्छिन्न में अज्ञातत्व का प्रयोजक जो अज्ञान, वो अज्ञान विशेष का ही, अज्ञान विशेष की ही निवृत्ति होगी घटावचन चाहिए ज्ञान के द्वारा। ये फल बल ने स्वीकार, घट ज्ञान हुआ तो घटावचन चैतन्य विषय ज्ञान हुआ, तो घटावचन चैतन्य को विषय करने वाला जो अज्ञान घटावचन अज्ञान का ही अज्ञान की निवृत्ति होती। अवतमशैव विषय प्रकाश का आलोक से सर्वतम निवर्तक किंचितम निवर्तक सर्प अंधकार है। विषय प्रकाश आलोक से विषय को प्रकाश करने वाले जो आलोक है, आलोक तो थोड़ा अंधकार का निवर्तक होता है, सब तम का अंधकार का निवर्तक नहीं, विषय प्रकाश थोड़े प्रकाश हो गया, सारा अंधकार का निवर्तक नहीं होने पर भी कुछ अंधकार का निवर्तक होता है। इस प्रकार घटावस्थिन चैतन्य ज्ञान सारे अज्ञान का निवर्तक नहीं होने पर भी घट अज्ञान का निवर्तक तस्मा सिद्धम आश्रित विशेष भागिनी शुद्ध चित्त। शुद्ध चेतन आश्रय भी अज्ञान का और विषय भी आश्रय तो विषय तो भागिनी। एतन देहादि भेदवा अभोतृत्वादि अभेदवा ब्रह्मा भेदवा अद्वितीय मात्रा भेदवा तद विचित आत्मा वा न तद विषय मूला ज्ञान का विषय। तद विषय मतलब मूला ज्ञान का विषय, मूला ज्ञान का विषय देह आदि का भेद नहीं होगा। अभोतृत्व आदि का अभेद, अभोतृत्व आदि का अभेद है भोक्तृत्व आदि अभाव विचित चित अभेद, भोक्तृत्व आदि अभाव विचित चैतन्य का अभेद अभोतृत्व आदि अभेद। ब्रह्मा भेद मूला ज्ञान का विषय नहीं। अद्वितीय मात्रा अभेद वा और अविद्वितीय मात्र विशिष्ट आत्मा वा न तद विषय, तद विषय तो मूला ज्ञान का विषय नहीं। तेषा आत्ममात्र से उक्त दोषा, ये जो देहादि भेद अद्वितादि भेद ब्रह्मा भेद यदि आत्ममात्र मानेंगे तो आत्ममात्र मानेंगे तो घटादि वैष्णव चैतन्य ज्ञान से भी ना तो होना चाहिए। यदि आत्मा ही है देहादि भेद ब्रह्मा भेद अद्वितीय मात्र भेद ये जितने यदि आत्मस्वरूप ही मानेंगे तो आत्मस्वरूप घटादि वैष्णव ज्ञान से भी आत्मा ज्ञान नष्ट हो जाए। और भिन्न पे यदि चैतन्य से आत्मा से भिन्न मानेंगे तो अद्वित क्षति दो कैसे होगा, एक आत्मस्वरूप से भिन्न मानेंगे तो अद्वित क्षति, अज्ञान नाशक अलग मानेंगे अज्ञान नाशक भिन्न हो जाएगा। घटावचन चैतन्य विषय अज्ञान नाशक अलग और ब्रह्मा वेद इत्यादि इसको नाश करने वाले अलग मानेंगे तो फिर अद्वित ज्ञान ही। आविद्यकते यदि उनके वो जो ब्रह्मादि भेद अभूतृत्वादि भेद अद्वितीय मात्र भेद जितने है ये जितने अभेद सब है यदि आविद्यक मानेंगे तो अनुन्यास है, क्योंकि पहले भेद सिद्ध होने पर तद विषय का अज्ञान सिद्ध होगा, तद विषय का अज्ञान सिद्ध होगा तो फिर भेद सिद्ध होगा, ये तो अनुन्यास आदति। इति अनुक्तोपालंबनम, ये जो पूर्व किसी ने कहा न्यायाधिकार ने इत अनुक्त उपालंबनम अपाक्षम ये हमने नहीं कहा है इसलिए वो निरस्त हुआ। ब्रह्मा भेदादेर आत्ममात्रता पक्षे तत्व अज्ञान विशेषण है, वो ब्रह्म का अभेद आत्मा में रहेगा वो आत्ममात्र ही है। आत्ममात्र होने पर भी तत्व अज्ञान विशेषण अज्ञान का विषय है, आत्मा का भान होने पर भी अभेद भान नहीं होता है। स्वयं ज्ञान के द्वारा अयम का ज्ञान अस्त होने पर भी अभेद विषय का ज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। इस प्रकार आत्मा मात्र का ज्ञान होने पर आत्म विषय का ज्ञान की निवृत्ति होने पर भी अभेद विषय का ज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। अज्ञान विषय तो दोष से परिवृत्त ये दोष का परिहार किया। घटाकार ज्ञान से घट ज्ञान से सारे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, जद विषय का ज्ञान तद विषय का ज्ञान से निवृत्ति होगी। इसलिए अहम इतने ज्ञान मात्र से अभेद विषय का ज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। यत्तु प्रसंगाद उत्तम द्वितीयाभाव उपलक्षित आत्मनु अज्ञान विषय से, द्वितीयाभाव से उपलक्षित हो गया आत्मा, आत्मा ही अज्ञान का विषय मानेंगे। यदि अज्ञान का विषय हो गया द्वितीयाभाव उपलक्षित आत्मा तो ज्ञान भी इसी प्रकार होना चाहिए, तद विषय ज्ञान से ज्ञान की निवृत्ति होगी तो ज्ञान भी द्वितीय भाव उपलक्षित आत्म विषय होगा। तादृश से वो चरणवृत्ति विषय तो वाच्यम ब्रह्माकार वृत्ति चरणवृत्ति विषय तो कहना पड़ेगा, द्वितीय भाव उपलक्षित आत्मा का विषय कहना पड़ेगा। तथा च वेदांतानाम अभी उपलक्षण रूप प्रकार युक्त आत्म मात्र तथा च वेदांतानाम अभी उपलक्षण रूप प्रकार युक्त आत्म परते अखंडार्थता है। तो वेदांत अभी क्या हुआ, अज्ञान का विषय कौन हुआ, द्वितीय भाव उपलक्षित आत्मा अज्ञान का विषय हुआ तो उसी ज्ञान से नष्ट होगा, तो ज्ञान भी होगा द्वितीय भाव उपलक्षित आत्मा विषय का, ऐसे चरण वृत्ति का विषय मानेंगे। तो फिर क्या हुआ, वेदांत से ज्ञान कैसे होगा? द्वितीय भाव उपलक्षित आत्म विषय का ज्ञान, द्वितीय भाव उपलक्षित आत्म विषय ज्ञान यदि होगा, द्वितीय भाव उपलक्षित तत्व विशिष्ट आत्मा हो गया, तो उपलक्षण रूप प्रकार युक्त उसमें उपलक्षण रहेगा। उपलक्षित कौन होगा? उपलक्षण वाला को कहेंगे काक उपलक्षित गृह, काके उपलक्षण, उपलक्षण युक्त गृह को तो उपलक्षित कहेंगे। यहाँ भी द्वितीय भाव हो गया उपलक्षण, उपलक्षण से उपलक्षित होने से उपलक्षण रूप जो प्रकार, उपलक्षण हो गया प्रकार, प्रकार विशिष्ट आत्मपरक होगा वेदांत। वेदांत क्या होगा? द्वितीय भाव रूप जो उपलक्षण, उपलक्षण रूप प्रकार युक्त, उपलक्षण रूप प्रकार सब प्रकार से हो जाएगा आत्मपर होगा। यदि सब प्रकार आत्म विषय का ज्ञान होगा तो अखंडार्थ होगा, अखंडार्थता नहीं। अकाके काकव द्वितीय से वो काक उठ जाने पर काकव देवदत्त से गृह अत्याच प्रमाणापति, अकाके काकवत ज्ञान प्रमाण है अप्रमाण है? काक रहते काक विशिष्ट काक अभावती काक प्रकार के ज्ञान अप्रमाण है। इसी प्रकार जहाँ शुद्ध चैतन्य में उपलक्षण प्रकार कोई नहीं है, प्रकार अभाव होती प्रकार विशिष्ट ज्ञान होगा तो अप्रमाण हो जाएगा। उपलक्षण से मिथ्या था, उपलक्षण मिथ्या है, उपलक्षण उसमें नहीं है, उपलक्षण के अभाव वाले में तत्प्रकार ज्ञान भ्रम हो जाएगा। इति जो कहा प्रसंगात तत्र अखंडार्थवाद वक्षण, अखंडार्थवाद में द्वितीय परिचित में इसका उत्तर देंगे। या न्यायवेद न्यायमत करने का न तो न्यूनाति अंगुली अधिक मात्रा देगी तो देते अविद्या सारे ब्रह्म की आच्छादिका कैसे हो? अविद्या परिचन्न है, ब्रह्म व्यापक है, कैसे आच्छादिका है? वेदांत उत्तर देते जैसे अंगुली छोटा होने पर भी सूर्य को ढक देता है, अंगुली छोटा होने से न्यूनाति अंगुली अधिक मात्रा देती। क्यों है? अविषय संबंधित ये विषय के साथ संबंधित अंगुली है, शक्ति संबंधी होने से अधिक हुआ चरण कर दिया। और विषय संबंधी अंगुली सारा पटो का अशुद्धि का आचादन करता है, विषय संबंधी अंगुली सारा पटो को ढकता नहीं, और चक्षु में अंगुली हो तो सारा को ढक देगा। तो न्यूनाति अंगुली अधिक आचादन करता है क्योंकि विषय संबंधी नहीं। यम इस विषय संबंधी ये जो अज्ञान है चैतन्य विषय का अज्ञान है, चैतन्य संबंधी ठीक है। तो यम तो विषय संबंधी नहीं, चैतन्य विषय का जो अज्ञान है चैतन्य संबंधी है, तो कथम अधिकम आचार्य की अधिक कैसे आचरण करेगा विद्या? इतना वाच्यम दत्तोत्तर इसका उत्तर दिया है। अविद्या में भी विभुत्व पक्ष है, अविद्या भी व्यापिका है, तो चैतन्य की अपेक्षा न्यून नहीं है। और जब विभु नहीं मानेंगे परिचय मानेंगे तो भी अनुभव बलाद अविद्या में आचार्यत्व मानना पड़ेगा न्यून होने पर भी। कारण क्या है? जैसे वस्त्र ढकता है घट आदि को, ऐसा अविद्या ब्रह्म को ढकती है क्या? वस्त्र घट को ढकने के लिए घट से बड़ा वस्त्र होना चाहिए, बड़ा पदार्थ को छोटे पदार्थ से नहीं ढक सकते हैं। इसी प्रकार जब अविद्या आच्छादक मानेंगे तो न्यूनत्व उसका विरुद्ध होता है। आच्छादन किस प्रकार? नास्ति न भाति की व्यवहार हेतुत्व है ना, ये होता है अविद्या विभु नहीं होने पर भी नास्ति न भाति इस प्रकार व्यवहार के हेतुत्व नाचादक है, पटत्व नाचादक नहीं होने से न्यून होने पर भी आचादक हो सकता है। तस्मात् अविद्या स्वरूपत आश्रयत्व विषयत्व सन्निर्वाद, स्वरूप अविद्या का स्वरूप, अविद्या का आश्रय और विषय, आश्रय से विषय से स्वरूपत सन्निर्वाद। स्वरूप हो गया अविद्या का स्वरूप क्या है? अविद्या क्या है? अनादि भावत्य सती आश्रय हो गया चैतन्य, विषय विचैतन्य हो गया सन्निरूपा, ये तो अद्वैत अविद्या विषय उपपत्ति। आगे प्रकरण में अहमर्थ से आत्मत्व विचार, जो अहमर्थ पूर्व विषय ने कहा अहम ऐसे ज्ञान हुआ उससे अज्ञान की निवृत्ति हो जानी चाहिए, तो सिद्धांत ने कहा अहम जो ज्ञान होता है ये वस्तु शुद्ध आत्मा को विषय नहीं करता है। तार्किक लोग तो मानते अहम इति ज्ञान आत्म विषय के, यहाँ अहम जो ज्ञान हुआ ये आत्मा शुद्ध आत्म विषय नहीं। तत्त्वस्य अहंकारादि सृष्टि अज्ञान का निश्चय हो गया, इस अविद्या से अहंकारादि की सृष्टि होती है। इसके ऊपर पूर्व विषय कहता है ननु अहमत आत्मैव, अहंकार का आत्मा है, तस्य कथम अविद्या सृष्टि, अविद्या से आत्मा की सृष्टि कैसे होगी, पूर्व विषय पूछता है। सिद्धांत कहेगा सुसुप्त स्वयं प्रकाशमान से आत्मन संभवती अनेव विध से अहम अर्थ से अभाव, स्वयं प्रकाशमान आत्मा का तो संभव है सुसुप्ति में, सुसुप्ति साक्षी रूप से, किंतु अनेव विध से जो स्वयं प्रकाशमान नहीं कौन है, अहमर्थ, अहमर्थ नहीं रहता है सुसुप्ति काल में, अहंकार तो नहीं रहता है, नहीं तो अहम इति बुद्धि विषय तो होनी चाहिए। तो क्या हुआ, एक अहम अर्थ हो गया स्वयं प्रकाश नहीं है और आत्मा है स्वयं प्रकाश, उसे भिन्न होगा। यदि सुसुप्त अहम अर्थ प्रकाश है तो सुसुप्त अवस्था में भी अहंकार अर्थ का प्रकाश होगा, पर स्मरिय तो स्मरण होना चाहिए। ह्यस्तनैव अहंकार, काल का जैसे अहंकार हुआ था आज जैसे सुसुप्ति काल में अहंकार का स्मरण होना चाहिए। को अनुभव जितने होगा सबका रहेगा तो स्मरण कोई जरूरी नियम है, तो अनुभूत स्मरण नियम अभावेती स्मरण आत्ममात्रत्व, अनुभूत विषय में स्मरण का नियम तो नहीं है किंतु स्मरण आत्मा है, स्मरण जो आत्मा है यदि वही अहंकार होता आत्मा अहंकार एक यदि मानेंगे, स्मरण आत्ममात्रत्व हुआ अहंकार, आत्मा अहंकार एक यदि होगा स्मरण होता नहीं सुसुत हो न किंचित अभिदेशम सुखम अहम असत्म, तो हम अर्थ यदि आत्मा होगा स्मरण आत्मा से अभिन्न होने के कारण अहंकार का स्मरण होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है इसलिए अहंकार भिन्न है। इति पूर्व सिद्धांति कहने पर पूर्व विषय का ऐसे नवाच्यम हेतु असिद्धे तर्क स्थापते, हेतु में असिद्धि दो हेतु देंगे तो अहंकार अनात्मा आत्म प्रकाश भी अप्रकाश आता इस अनुमान करेंगे, आत्मा का प्रकाश होने पर भी प्रकाश नहीं होता है इसलिए अनात्मा है घटाधिपत व्यतरी करेंगे। यदि जो जो आत्मा है वो प्रकाश होता है उसका, किंतु अहंकार का प्रकाश नहीं होता है सुसुप्ति में स्मरण नहीं होता है, इसमें जो आत्म प्रकाश है जो अप्रकाश होता है सिद्धांत पूर्व जी का तो अप्रकाश कैसे, अमर्थ का प्रकाश होता है आत्मा ही तो प्रकाश हो तो वही तो अहंकार है तो असिद्धि। अब तर्क देंगे अहंकार यदि आत्मा होता सुसुप्ति में उसका बोध होता स्मरिय तो पूर्व जी उसका तो इच्छापति स्मरण होता है न किंच अभिदिशन सुखम अहम अशासन अहमर्थ का तो स्मरण होता ही, इसलिए अहंकार सुसुप्ति में है आत्मा से भिन्न नहीं है ये पूर्व जी कहता है, आत्मा ही अहमर्थ नहीं। अद्यापि स्वप्रकाश आत्मा अन्यत्व महत्व सिद्ध, पूर्व जी कहता है अभी तक अहमर्थ में स्वप्रकाश आत्मा भिन्नत्व सिद्ध हुआ क्या, सिद्ध नहीं, हम तो कहते वही है कि आत्मा अन्यत्व न अप्रकाशत्व साधने, यदि कहीं अहंकार अनात्मा आत्मा अन्यत्व और आत्मा अन्यत्व कैसे सिद्ध होगा, तेने से तद अन्यत्व साधने अप्रकाशत्व आत्मा अन्यत्व और आत्मा अन्यत्व अप्रकाशत्व, अहंकार अप्रकाश आत्मा अन्यत्व, अहंकार आत्मा अन्य अप्रकाशत्व, अप्रकाशत्व में आत्मा भिन्नत्व सिद्ध करेंगे और आत्मा से भिन्न होने के कारण अहंकार अप्रकाश सिद्ध करेंगे तो क्या दोष होगा, तद अन्यत्व साधन अनुन्यते न तो अहमर्थ से अपरामर्श, अहमर्थ का परामर्श नहीं, अहमर्थ का सुसुप्ति काल में अहम का अनुभव होता है इसलिए उसका स्मरण होता है। सिद्धांत कहता है यदि अहंकार का अनुभव होता तो स्मरण होना चाहिए अहम करके, तो अहमर्थ का स्मरण नहीं होता है तो पूर्व जी का तो अहमर्थ से अपरामर्श ही थे ना, अहमर्थ का परामर्श होता है कैसे होता है, सुखम अहम सप्तम अहमर्थ का स्मरण होता सुख जिसमें अहमर्थ उसमें आगे अहम आगे न किसी तभीदिशन इति सत्य परामर्श अहमर्थ का परामर्श होता है इति चेत न सिद्धांत कहता है अहंकार स्थावत इच्छादि विचित्रतया गृहती के आवय समान, हमारे दोनों में समान मत है, अहम इच्छा नहीं जाना नहीं कर अहम जो इच्छादि विचित्र होकर के विचित्र ही अहंकार गृहते, अहम जब अहम ग्रहण होता है इच्छा सुख दुख आदि विचित होकर के ग्रहण होता है ये दोनों। और सुसुप्त तो न इच्छा दे, सुसुप्त इच्छा सुख दुख आदि नहीं है। यदि इच्छा आदि विचित होकर के ही अहंकार का ग्रहण होता है, सुसुप्त यहाँ इच्छा आदि नहीं होने का नहीं रहने पर तथा अहमर्थ अनुभव कैसे होगा सुसुप्ति काल में, ये सिद्धांत ने कहा। पूर्व जी कहेगा इच्छा आदि गुण विशिष्ट अहमर्थ गृहते न से इच्छा आदि गुण विशिष्ट अहमर्थ गृहते इतर न न संप्रति पत्रस्थी, एक सिद्धांत कहेगा पूर्व जी के दायित्व न वाच्य। इच्छा आदि गुण विशिष्ट ही अहमर्थ ग्रहण होता है, ये दोनों हमको संपत्तिपन्न नहीं है, दोनों हमें संपत्ति सम्मति नहीं है। न न दूसरा न सत्यंत न इतर संपत्तिपति न इति न वाक्यम। गुणी ग्रहण से गुण ग्रहण व्याप्तवा गुणी का ज्ञान होगा तो गुण ज्ञान होना चाहिए। इच्छा विशिष्ट का ग्रहण होता है तो इच्छा का ग्रहण होना चाहिए, इच्छा विशिष्ट अहंकार का ग्रहण होगा तो इच्छा गुण का ग्रहण होना चाहिए। और जब सुसुप्त इच्छा नहीं है तो गुणी ग्रहण कैसे होगा, अन्यथा रूपादिहीनों की घट प्रतीत रूप रूपादिहीन घट रूप के ज्ञान नहीं करके घट ज्ञान होगा, रूप हीन घट कभी रहता है तार्किक मत में नहीं रहता रूपहीन घट कितना उत्पत्ति क्षण और एक रूप में नष्ट हुआ दूसरा रूप की उत्पत्ति होने के पहले रूपहीन होता है, रूपहीन घट प्रत्येक तो उसका ज्ञान हो जाए। न तो रूपादि रहता नाम तेता मसत्व तत्र बीजम, रूप यदि नहीं तो घट ही नहीं है ये कारण इसे दिखता नहीं इसे न वाच्य। पूर्व रूप नाश अध्यम रूप अनुत्पत्ति क्षण आद्य क्षणादु तद विना भी सत्व, पूर्व रूप नाश अध्यम रूप अनुत्पत्ति उत्पत्ति के पहले रूप रहेगा घटने रूप ही न घटे और आद्य क्षण आदि आद्य क्षण में रूप नहीं रहता है तद बिना भी तत्व तद बिना भी रूप आदि के बिना घट रहता है। तो अर्थात सिद्धांत कहता है अहंकार का जो अनुभव होता है इच्छा विचित होकर के असुस्त में इच्छा आदि नहीं रहते हैं तो अहम का अनुभव नहीं होगा, अर्थात सुस्त में जो अहम का परामर्श नहीं होता है आत्मा का भान होने पर भी अहम का भान नहीं हुआ इसलिए अहंकार आत्मा से भिन्न है, इस सिद्धांत का अभिप्राय। और जो सुखम अहम अस्वास्थम परामर्श होता है अहमर्थ उसका ही सिद्धांत आगे कहेगा, अहम सुखम अहम अस्वास्थम इसे ज्ञान होता है, अहम हम समय स्मरण नहीं है, उठने के बाद अहंकार का अनुभव होता है उसमें अस्वास्थम स्मरण को जोड़ कर कहते हैं अहमर्थ का स्मरण नहीं होता है ये आगे कहेंगे। ओ oh।